بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. Wasikilizaji tukufu, yafaa turegeshe shukurani kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala aliyetupa umri na fursa ya kufikia siku kama leo na kuanza ibada ya funga ya Ramadhani, mwezi ambao kwamba alikuwa tunatamani sana lau tungepata umri tuafikiwe kufika. Na alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ametukamilishia ndoto zetu. Leo alhamdulillah ni Ramadhani mosi, na wale waliojaliwa kufunga hii faradhi wamefunga, na wale ambao hawakujaliwa tuambie wajaliwe. Yetu ni dua tu, la ziada hatulizungumzi. Insha Allah leo kitabu chetu, kawaida tulikuwa katika babu zaka, na zaka ndio ndugu yake somo, kasema tuiachilie hiyo zaka insha Allah, ili watu wakianza kula na kushiba basi tuwakumbushe habari ya zaka, angalau akili iwe imetulia, waizingatie vizuri sana. Lakini sasa tukatanguliza, tukaja katika babu saum, na leo insha Allah katika kitabu chetu Al-Lu'lu wal-Marjan fima ittafaqa alayhi shaykhan, tuko katika kitabu siyam, mlango kwa mipangilio ya Sheikh aliye kiandika na akapangilia milango ya kitabu hiki, babu fadli shahr Ramadhan. Tunaanza katika mlango wa kutufahamisha Mtume sallallahu alaihi wasallam fadla ya mwezi huu wa Ramadhani. Hadithi ya kwanza aliyoiweka Sheikh hapa rahimahullah ni hadithi ya 652, حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. حديث لبكيوانا أبي هريرة من قومي راضي، قال مسيما أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama, idha dakhala shahru ramadhana, inapoingia mwezi wa Ramadhani, futihat abwabu sama. Hapa baadhi ya ulama sema kwamba huyu mpokeaji hadithi kidogo kateleza, alikuwa ni futihat abwabu aljanna kuliko kusema abwabu sama. Wasema kwamba hapa kidogo ameteleza. Idha dakhala shahru ramadhan, pindi inapoingia mwezi wa Ramadhan, futihat abwabu aljanna, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafungua milango ya pepo yote. Wa ghuliqat abwabu jahannam, na milango ya jahannam itafungwa. Wasulsilat ash-shayatin, na watafungwa kwa mnyororo mashaitani. Hii ni moja katika zile hadithi ambazo zinazotuelezea fadhila kubwa wa mwezi huu. Milango ya pepo ni minane, inafunguliwa mwezi huu milango minane. Mtu afanye ijtihada kubwa ngalawa naye awe ni mwenye kuitwa moja katika milango hizo, na atakayeitwa ina maana ya kuwa amefaulu, na Allah atujalie katika wale watakaofaulu. Na milango ya moto itafungwa, ina maana ya kuwa itafungwa mchana. La ama shaitani, itafungwa mlango ya jahannam. Hakuna mlango hata mmoja itakayofanywa iwe ni wazi, ila ile aliyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akutuelezea. Wasulsilati shayatin, na watafungwa kwa mnyororo mashaitani. Hapa Sheikh rahimahullah asema abwabu samai qila hadha min tasarrufi ruwat, asema kusema mlango wa mbingu hii ni matendo huyu mpokeaji hadithi, ndiyo badala ya kusema kwamba abwabu aljanna akasema abwabu sama. Wasulsilati shayatinu, na shaitani inapoandama mwezi wa Ramadhani, wanafungwa kwa silsila, shuddat bisalasili haqiqatan, watafungwa kwa mnyonyoro kikweli kweli. Si habari ya kufikiria sipangini itakuwa ina ukubwa gani, itakuwa na urefu gani, hayo yako mwenyewe. Madamu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema watafungwa, na silaha itakayotumika ni hizo silsila hizo. Sasa kufikiria kwako hakuna maana, wewe majibu yako ni kuamini tu. Sawa, inshallah iwe kubwa moja, basi mfano nguzo ya msikiti, si kazi yako hiyo, nani kakutuma? Itakuwa wewe umevuka mipaka. Kwa hivyo watafungwa kikweli kweli, si habari ya dhihaka, watafungwa mashaitani. Walmuradu almustariqu sam, almustariqu sam, wale wanaoiba kwenda kusikia wahi kwa siri, kwa kusikiza, wale wanafungwa. Wale wanaofunga sema shak minhum, وأن تسلسلهم يعني وأن تسلسلهم يقع في أيام رمضان ناكل كفنغ وهاو يتكوى katika siku masiku ya Ramadhani duna layali mchana usiku hawafungwi jamaa wafungwa mchana usiku wanafanya kazi zao wako mtaani sasa si stajabu kamaona kwamba mtu amefunga mchana lakini kukiadhini watu wana mardufu ya marungi maana wale jamaa hawapo tena kule walikokuwa kwa mchana washaachiliwa wako huru sasa wavinjari mtaani wale ambao kwamba walikuwa na waswasi hasa kule kufunga kwao walikuwa ni waswasi itafika lini na mimi kanyake maradufu kule basi wakati kama ule wafurahi wa mashaallah shaadhiniwa wajua rafiki yao watakutana nao watakutana nao kule maskani wangarishe mato mpaka wakati wa dako tena si wazungumzana nani wanadamu au majini hii ndio hali ya hawa mashaitani ambao watakofungwa wa anna tasalsulahum yaqa'u fi ayyam ramadan duna layali usiku hakuna shaitani anayefungwa ni mchana liana mkanu muni'u zamana nuzul alquran mistiraqi sab kwa sababu mashaitani walikatazwa wakati ule ilipokuwa Qur'ani yateremka kwenda huko juu na kuiba kwa masikizi baadhi ya wahi walikatazwa fazidu tasalsula mubalaghatan fil hifz wakazidishiwa kufungwa hawa jamaa badala ya kuwa wamekatazwa wakawekewa na vifungu sasa kufungwa ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afikie pale alipotaka katika kuhifadhi yale anayotaka yahifadhiwe Allah Subhanahu wa Ta'ala huyu sheitani simfikie kwa hivyo siseme kwamba hawale mbona wala marungi bwana na sheitani yafungwa akatokea shekhe sasa takuwa na darasa mpya huko kwenye vikao kule kwa kuna darasa sasa mashaikh wengine watafutwe kwenda kufasiri kwa nini hawa la marungi usiku na mchana wamfunga huyu sheitani si mchana wale alifungwa nene usiku arudi vipi tena akawashawishi watu ala habari huna kwa hivyo usiku hawafungwi jamaa wapo mtaani wewe ukimwona mtu habadiliki jua kwamba hali kama hizi mchana mashaallah tasbih ndefu urefu wako kimo changu mimi lakini kisha adhiniwa ule mtu ule uliomwona mchana si ule ni mgeni mwingine maana anao kile kijifuko kile cheusi kimeharamishwa siku za kaki siku hizi mfuko wa kaki utakuwa na kukuta kwa Meru pale mashaallah zimpangwa zile wafikiri utakuwa na kununua sikuruguru na zamani ndio tukifungiwa sikuruguru hizo mifuko zile umeona namna gani kwa hivyo hali ni kama hiyo hawa fungwi naam usiku hadithi ni sahihi pokewa na Bukhari rahimahullah katika kitabu saum kitabu cha 30 kitabu saum hadithi ya 5 babu hal yuqalu ramadan au shahru ramadan je ramadhani mwezi huitwa ramadhan au huitwa shahru ramadhan ni ipi nzuri zaidi huitwa ramadhan au shahru ramadhan nafikiri wewe umesikia hadithi bora zaidi ni kuitwa shahru ramadhan kama ilivyotangulia mlango wa pili hadithi ya pili katika mlango babu fadhli shahru ramadhan ni babu ujubi sawmi ramadhan li ru'yati alhilal wal fitr li ru'yati alhilal wa idha wa annahu idha ghumma fi awwalihi wa aw akhirihi ukmilat iddatu shahri 30 yawman babu ujubi sawmi ramadhan mlango wa kufaradhishwa funga wa mwezi wa Ramadhani. Funga wa mwezi wa Ramadhani ni fardhi, ni lazima, si sunna, ni wajib. Lakini kwa sharti li ru'yatil hilali, kwa kuonekana mwezi mwandamu ikiwa ni nusu, yani ikiwa ni 29, ni lazima mwezi uonekane. Lakini ikiwa mwezi ni kamili haitaji kuonekana. Ikiwa ni mwezi ni kamili, utakwenda angalia nini sasa na mwezi satimia? Ni kufunga tu moja kwa moja kama tulivyofanya jana. Sasa leo alikuwa kuna maana kuletewa mwezi kwa kikapu wala kwa gari, kwa haina maana. Kwa hivyo sisi alikuwa tumefunga kulingamana na hali ilivyokuwa, na vile vile kufuturu kwa kuona kuonekana mwezi, kuonekana mwezi. Tusikizie vizuri sana, mimi si Mswahili, Waswahili nyinyi wananisikiza hapa. Sema Mtume liruyatil hilal, kuonekana, kusema kwa kuona mtu mwezi. Sikia vizuri, Waislamu waione mwezi, uonekane na Waislamu, ndio tutakuwa tutafunga. Na tunapomaliza Ramadhani, Waislamu kiona mwezi vile vile tufuturu. Wa annahu idha ghumma, na pindi tutakapokuwa hatuioni mwezi, wakati ambao sisi tunataka kuiangalia mwezi 29, kwa sababu kumetanda mawingu, hatuwezi tukaiona mwezi. Fi awalihi au akhirihi, mwanzo wa mwezi au mwisho wa mwezi kuna mawingu. Basi ikiwa ni mwisho wa mwezi, ukmilat iddatu shahri 30 yauma, itakamilishwa funga wa mwezi wa Ramadhani 30. Na ikiwa Shaabani, basi mwanzo pia itakuwa ni hivyo hivyo, hatukuiona 29, tuikamilisha 30. Hivi ndivyo inavyotakana. Kwa hivyo mwezi wa Ramadhani ni Waislamu waione mwezi, lakini kwa bahati mbaya Waislamu wana ajabu, yani wao hadithi ya Mtume hawataka waifahamu kama watu wanavyofahamu. Wataka waifahamu hadithi wanavyoona wao kulingamana na akili zao. Aweza akakwambia shekhe, bwana mwezi mpaka niuone mimi? Je, leo Mwenyezi Mungu akakupokonya macho ungeonea mwezi kitu gani? Akakufanya kipofu kama wengine, ungeionea mwezi gani? Usingekuwa haikufaa, haikupasi wewe kufunga mwezi wa Ramadhani, sivyo? Maana ukiona, na sivyo alivyokusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kusudia Mwenyezi Mungu kwa mwezi kionekana na Waislamu. Na wale wanaona mwezi wakatupa shahabari Waislamu, tuamini hivyo sisi. Sisi tuliofunga tuamini hivyo, ya kwamba walioona mwezi tunapofunga kiwa huku kwetu haikuonekana ni Waislamu. Kama sisi, na tunawaamini na ni waadilifu. Haiwezekani watu waione mwezi wote wakawa waongo, mafasiki, warongo, kweli? Haiwezekani. Ambao kuna ulamaa hapo, kuna wacha Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wawe wote pamoja na wale wafasi wao pia ni waongo wale. Haiendi kwenye akili ya binadamu sahi. Kwa hivyo ni wajibu mwezi wa Ramadhani kufungwa inapoonekana, na tufuturi inapoonekana mwezi. Tayib, ama kama kuna mawingu ya kuwa mwezi imetukabili kama jana mathalan, leo ingekuwa kuna mawingu na kuonekana mwezi inakuwa ni ugumu, vigumu sana kuonekana mwezi, tunatimiza ikiwa hatukupashwa habari na Waislamu kuwa mwezi umeandama pahala fulani. Kwa hivyo sisi tumetimiza alhamdulillah. Na ikiwa mathalan Mwenyezi Mungu atajalia tuwe ni wakufunga 30 vile vile, basi 9:20 kama hatukuona mwezi tuikamilishe. Hivi ndivyo alivyotufunza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Angalia chini sema hatta tarawul hilal, mpaka muione mwezi mwandamu. Aidha lam yakmul shaban 30 yawm, ikiwa shaban haikukamilika 30 ni muione mwezi, na ikiwa imekamilika 30 hakuna kutafuta mwezi tena, hakuna kutafuta mwezi. Wala tuftiru hata tarau, vile vile msifungue funga lenu mpaka muone mwezi mwandamu. Walaysa almuradu ru'ya jami'un nas, na jazakallahu khair. Sheikha anakumbusha sema hatujasoma hadithi. Hadithi yetu katika mlango huu ni hadithi ya 653, hadithu Abdullah ibn Amr ibn Umar radiyallahu anhuma. Hadithi Abdullah ibn Umar asema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam dhakara Ramadhan, alitaja mwezi wa Ramadhan. Faqala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kutaja mwezi wa Ramadhan, la tasumu hatta tarawul hilal, usifunge mpaka mushuhudie mwezi. Wala tuftiru hatta tarau, wala msifungue mpaka muone mwezi. Fa in ghumma alaykum, kukiwa kuna pingamizi fulani kwa kuwa kuna mawingu, faqduru lahu, ikadirieni kwamba mwezi ule ni mwezi wa 30, hisabu muikamilishe siku 30. Hadithi mpokewa na Bukhari katika kitabu Siyam, kitabu wa 30, mlango wa 11, babu kauli nabi idha raitum ilhilala fasum, mlango wa Mtume kusema sallallahu alaihi wasallam, mtakapoiona mwezi mwandamo fungeni. Kalia chini hatta tarau alhilala, mpaka muone mwezi mwandamo. Aidha lam yakum shaban 30 yawman, kiwa shaban haikutimia 30 muone mwezi. Wala tuftiru hatta tarau, msifungue mpaka muone mwezi. Walaysa almuradu ru'yatu jami'i an-nas, si maana yake kule kuonekana mwezi ni watu wote waione mwezi. Haiwezekani jambo kama lile, ni muhali. Hakuna mtu mwenye macho mazuri kuliko Mtume hapa, mimi siamini. Sisi hapa watu wazunguka na kio machoni usiku na mchana, hakuna. Naamini kama wewe huamini, khiari yako. Mimi naamini hivi, na Mtume alionyeshwa mwezi akashindwa kuiona. Abdullah ibn Anabi Rasulullah, mwezi ule pale Mtume angalia, haone mwezi, ni ule pale asema, lakini umeona, na khalas tutafunga sasa. Sasa ikiwa wewe hodari kuliko Mtume na mwili wako umetimia, ni viungo vyako vikamilifu zaidi ya Mtume, basi utaona kivyako mwezi. Watu wataona kivyao na wewe utaona kivyao. Sio tumefahamiana hapa vizuri? Kwa hiyo waweza kwa mwezi yaonekana watu wote waonyeshwa, ukao usione bwana mwezi ule pale uko wazi kabisa, hakuna mawingu. Wapi? Ni pale chini, mkono kulia wa kushoto, wewe utamalizia kila namna ya kumwelekeza aone. Sasa ndivyo ilivyo binadamu, ndivyo alivyo. Si lazima kwa mimi lazima niuone mwezi. Wallahi ukaweza kukaa maisha yako usione mwezi, mpaka ifike tarehe 5 ndio uone mwezi. Wale wanaongangania sana hili, mimi sijui wanategemea mategemezi gani, sielewi. Allahu aalam. Allah tuongoze sisi na wao katika njia sawa. Tayyib, bihaithu yahtaju kullu fardin ila ru'yatihi, kwa namna kila mmoja ahitaji aone mwenyewe mwezi. kila mmoja ana mwezi ndio afunge. Leo ingekuwa ni hivyo, nafikiri leo ilikuwa wajili wa Saleidi na wengine ndio waanza mwezi sasa. Itakuwa ni hivyo. Kila mmoja ana kivyake. Mimi macho yangu si mazuri. Sasa ningekuwa naona pengine mwezi wa 15 ndio naiona. Itakuwaje sasa? Sasa wewe waanza na sisi tufungua. Itakuwa namna hiyo. نسأل الله السلام. بل المعتبر رؤية بعضهم كنا تزنغتي وأن يكون كان منزنا بعضية وإسلام بعضية وإسلام ويون إثبتشك وأن بكون بعضية وإسلام وميون منز وهو العدد الذي تثبت به الحقوق منز يونكاني قادر يوات وأن بكون لو تيونا itakubaliwa mfano wa wale wanaushuhudia ya haki, ikakubaliwa wawe waadilifu wawili, watu wawili waadilifu waione mwezi, basi wakishaiona خلاص bora wewe waadilifu. Fa in ghumma alaykum, ikiingia kizuizi kati yetu sisi حال بينكم وبين الهلال غيم كان جيا كزويزي كاتيتو سيسي لا موزي مبايو ني مثينه ني فومبي بانغينه او بانغينه ني ماوينغو في صومكم زما ذا فونغا فونغا لينو او فطركم ووقتي وكفطورو فقدروا له يقدرياني موزي وله كوامباني و30. قالوا معناه قدروا له تمام العدد 30 يوما. يقدرياني كوامبا مويزي ايوه نسيكو 30 بس اقول لك كتو كيجين. انظروا في اول شهر قاليني موانزو ومويزي واحسبوا 30 يوما نمو حساب سيكو 30 خلاص تاريموسي ني ايدي او تاريموسي ني نيني ني صوم. طيب حديثي انجين حديثي 654 حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سيما امتومه صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا امتومه صلى الله عليه وسلم alikuwa anawafunza masahaba hisabu ya mwezi, akasema, akafanya mikono yake hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema ashharu hakadha 10 wa hakadha 20 wa hakadha 30, mwezi huwa siku 30. Hakadha wa hakadha wa hakadha yani 30. Mtume akusudia kwamba mwezi sangine huwa ni siku 30, mwezi sangine ni 30. Thumma qala, kisha akasema mtume wa hakadha wa hakadha wa hakadha, akasema wa hakadha 10 wa hakadha 20 wa hakadha 29, akakunja kidole kimoja. Mwezi ima itakuwa ni siku 30 au 29, yani 29 kusudia kwa mani 29. Yakulu maratan 30, huwa sa nyingine ni siku 30, wa maratan 29 na sa nyingine huwa 29. Namna hii ndivyo alivyo fanya mtume, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba nahnu umma, sisi ni watu, la naktubu wala naqra, umma umiyya, ni watu wasiojua kusoma wala kuandika. Kwa hivyo mwezi akawashiria hivyo, akafunga mara 3 kwa mani 30 na mara 2 10 na mara 1 9, kwamba ima inakuwa 30 au ima inakuwa 9 wa 20. Hadithi hii ni sahihi, pokewa na Bukhari katika kitabu Talaq mlango wa 68 mlango 25 babu la'an mlango wa kulaniana qawlu Allah ta'ala walladhina yarmuna azwajahum kulaniana vipi ni maana mathalan mume kamfumania mkeo akifanya tendo baya sallallahu alaihi wasallam sasa mpekea hakuna mtu mwingine hakuna mtu mwingine yeye ndio ameona na sharti ni kwamba wewe uko na kitu kama kile kuwepo mashahidi wangapi wanne au sivyo utakula mboko tapigwa jaladi 80 sawa ni mzulia uromo umemzulia uromo sasa ikiwa ni hatari sasa mtu amuona mkeo yafanya ubaya na yeye peke yake aogopa kupigwa mboko atafanya nini sahaba mmoja akamwendea mtume sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah nimeona kitu nikisema nitapigwa na nikinyamazia na nyamazia makubwa sasa nifanye nini Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya katika Qur'ani ya kwamba wafanyeje sasa watu hawa wawili madamu huyu amemwona mwenzake akifanya ubaya na yule sema sikufanya na mashahidi huna sasa wajibu wako wewe muende kwa kadhi au kiongozi wa Kiislamu kuna mambo fulani mnafanya huyu ata hapa mara tano na atasema Mwenyezi Mungu ajalie laana imshukie huyu kama ni Mungu na yule atasema Mungu ajalie laana imshukie huyu akiwa anizulia korong watatenganishwa sasa watafanywa nini watatenganishwa na leo itatokea mimba si ya ule mwanamume leo itatokea mimba hapo ikapatikana sima sasa badala ile imekuja hivi sasa ni hiyo talamu tayib حديث نوفتية كتك بعد حديث هيو حديث 156 تان حديث يا 156 حديث يا ابن عمر رضي الله عنه حديث لبكي وانا عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كي بكي كتك قومتومي أنه قال يا قومتومي أمسيما Inna ummatun ummiyah sisi ni watu ni umma tusojua kusoma wala kuandika la naktubu asema mtume kale alikusudia yeye na wale wafasikazi walikuwepo wakati ule hawajui la naktubu hatuandiki wala nahsabu wala tufanye hisabu sisi hatujui hisabu tuandiki hisabu kwa hivyo hisabu tunajua ni hii asharu hakadha wa hakadha wa hakadha akafumba vidole vyake hivi mtume sallallahu alaihi wasallam maratan 29 wa maratan 30 kwa hivyo mwezi ima inakuwa 30 au inakuwa 29 kulingamana na mafunzo ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi yetu ni sahihi impokewa na Bukhari katika kitabu cha 30 kitabu saum mlango wa 13 bao kauli na misala la naktubu wala nahsa je sasa ni sifa kwetu sisi hila mtume kwa mtume ni sifa kwamba yeye mtume sallallahu alaihi wasallam hajui kusoma kilichoandikwa na haandiki kwa ni sifa kama sivyo makureshi wangepata hoja kuambia kwamba kama vile vile hakusalimika hangesalimika nao kwamba hii Qur'an umeandika wewe wewe wajua kuandika watushinda lugha ya Kiarabu umeandika wewe lakini Mwenyezi Mungu akaleta muujiza pamoja na hivyo wakamwambia basi kiwa huandiki kuna shetani akufunza kuna mtu na mwalimu wewe hawakubakisha cha kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam lakini kwa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ampewa sifa hii umia akawa hawana namna ya kumlazimisha kwamba yeye ndiye aliandika hii Qur'ani na yeye ndiye anayo mtu wa kumsomesha Qur'ani hii isipokuwa akubali kwamba ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwetu sisi wafasi ni aibu. Ni aibu kutojua kuandika na kusoma kwetu sisi. Kwa mtume ni sifa na ni muujiza. Lakini kwako mimi na mimi ni aibu. Aibu kwa mwenye ni Muislamu huandiki, huandiki wala husomi ni aibu. Kwa sababu dini yako ni dini ya elimu. Ni dini ambayo kwamba itegemea nguzo ya maarifa ya elimu. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Kitu cha kwanza aliyoteremshwa mtume ni Qur'an. Soma, andika. Sasa useme kwa mimi sijui kusoma, mimi sijui kuandika, hilo nafikiri chaguo lako wewe ndio umechagua. Lakini lau ungeamua kwamba unataka kuandika, ungeandika, na wako wenye kufunza namna ya kuandika, ingawaje si Waarabu halisi, ya kwamba akikufundisha namna ya kuandika Muhammad kwamba ankufundisha na imla mpaka ufundishwe na imla ya kwamba alhamza idha kana fi awal kalima fi wasatiha itakuwahi mpaka ufunzwe na imla, hiyo lugha ina wenyewe shafahamu hizo. Lakini angalau uweza ukaandika kitu ikafahamika na ukatolewa na makosa kwamba kidogo ustadhi umeteleza. Jazakallahu khairan. Kwa niandike vipi? Hii alikuwa anaandika kwenye nimbra, si basi jino hapa. Lakini sasa wewe kwa sema hapana, bwana mtume wangu alikuwa hajui kusoma bwana. Sasa nimi kujizoa sifa hiyo? Maskini unjipakaza hapo. Hapo mko na mbali babangu. Jazakallahu khairan. Na ummiya sema angalia bilafdi nisba ila al-ummi. Ummiya tamko hili ni kunasibishwa kwa mama. Sisi ni watoto wa mama, kweli watoto wa mama. Au sivyo? Aibaquna ala al-hal. Sisi tutabaki katika hali alati waladathna alaiha al-ummahat. Ambao tumezaliwa tukiwa nao na kina mama. Hatujui kusoma, tutabaki katika hali hizi. Wala nahsabu wala tufanye hisabu. La naarifu hisaba nujumi wa taisiriha. Hatujui hisabu ya nyota wala namna inavyokuwa tabia za ile mwezi kwenda kwake mwendo wake. Kuna watu wengine akwambia anaona nini hiyo, tukwambia mwezi huu leo haionekani. Wala hakwenda university wala hana shahada. Kwa nini? Mwezi fulani kwa pale fulani. Na ni kweli. Lakini wale walikuwa hawajui hakikatan. Lakini hawa wamesoma wakajua. Tayeb asema falam nukallaf fi ta'rifi mawaqiti sawmina wala ibadatina ma nahtaju min illa ma'rifat al-hisab wala kitab. Sisi hatukulazimishwa kujua katika nyakati ya funga na ibada zetu ma nahtaju minhu ila ma'rifat al-hisab, kwa kitu ambacho kwamba tunahitajia mpaka ikawa tulazimika sisi kujua hisabu wala kuandika. Si lazima. Ama katika mambo ya hisabu ni lazima, kwa sababu Isa mtume tuambia kwamba ima itakuwa 9 au 20 au itakuwa 30, lakini mengine la. Wa inma rubitat ibadatuna bi alamin wadih. Sisi ibada yetu imefungamanishwa na mambo yaliyo wazi kabisa. Wa umurun dhahira la na mambo yaliyo wazi kabisa kama mchana, mambo yetu mwezi na kila kitu. Imekuwa ibada yetu haina matatizo sisi, walhamdulillah haina tatizo. Kwa hivyo sisi kwa katika hali litakuwa si sawa, si sawa. Ni wajibu wetu si tusome, ni wajibu tusome dini yetu, tusome dini yetu. Hakuna umma inayokuwa umma isipokuwa ni kwa elimu. Na umma haitakuwa na msingi na sharaf illa kwa ilmu. Na elimu katika Uislamu ni wajibu. Wa hal ilmu fi al-islam illa fariidhah. Haikuwa elimu katika dini ya Kiislamu isipokuwa ni wajibu, ni lazima. yule anayefanya uzembe wake asome dini yake ni khiari yake mwenyewe tu, lakini lazima ujue dini yako, hasa yale utakayeweza kuitimizia ibada yako. Mfano kama funga, wewe unafunga, ujue mlango wa saumu. Shafahamu vizuri. Mfano mathalan wataka kuacha talaka, ujue mlango wa talaka. Wataka kuoa pengine wewe mashallah wa kuoa wastahiki, ujue mlango wa nikah. Yale mambo yanayokuhusu lazima uyajue, si lazima kwa mwanachuoni kwa kupigiwa mfano. Lakini sasa nikibidi uwe mwanachuoni, utakuwa mwanachuoni ni lazima. Kwa lazima apatikane mwanachuoni mmoja katika sisi, awe ni mwanachuoni wa kutegemewa. Wale wengine basi wajue yale yanayo wahusu wao. Tayib, hadithi inayofuatia ni hadithi ya 656, hadithu Abi Huraira radhiyallahu anhu, sahaba huyu aliyedhulumiwa sana radhiyallahu anhu. قال مسيما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسيما متومي صلى الله عليه وسلم أو قال أو مسيما قال أبو القاسم مسيما بباخي قاسم بني متومي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته فنجاني وقيونا مويز وأفتروا لرؤيته نمو فنجوك وقيونا مويز فإن غبي عليكم فأكملوا العدة شعبان 30. كما kutakuwa kuna mawingu au vumbi vumbi au vitu kama vile ambavyo vitaingia kati yenu na kati ya kuona mwezi, basi timizeni mwezi wa Shabani 30. Mkishafa timiza 30 mkiamkia mwamkia somo tarehe moja. Kwa hivyo ni muhimu kuiona kuonekana mwezi, si wewe kama tulivyotaja mara ya kwanza. Hadithi hii ni sahihi vile vile kwa Bukhari katika kitabu Saum mlango wa kitabu cha 30, kitabu Saum mlango wa 11, babu kauli nabi idha raitu min hilala fasum wa idha raitu faftiru. Kwa mtume asema mkiona mwezi fungeni, na mkiona mwezi maandamu futuruni na mule. Kwa hivyo ni wajibu mwezi uonekane, na kionekana si lazima ionekane pahala pamoja. Siwe kama vile inavyotokea sangine, mwezi unaonekana sehemu fulani na watu hapo wakatoa ushuhuda kwa wameonekana mwezi, kwa wengine hawahitaki, kwa kuna upungufu fulani katika kuaminiana kwetu. Na hiyo sivyo, madamu waliona ni Uislamu, bila shaka takuwa wako wale waadilifu wawili ambao tumesema watapatikana katika watu kama wale, kwa sababu waja wa Mwenyezi Mungu wako wengi wema. Kuna mawali, kuna ulama, kati yao usidharau waja Allah subhanahu wa ta'ala, pengine kuna watu bora kuliko wewe. Na mlango wa tatu, babu la tuqaddimu ramadhana bisawmi yawmin wala yawmain, musitangulie kufunga Ramadhani kwa siku moja au siku mbili. Yani mathalan mtu akakaa akaona Ramadhani bado siku mbili, akawa sasa ndio yafunga, yani mwaka mzima hafungi, aona Ramadhani baki ya siku mbili, si nini sunna hiyo? Haikubaliwi, ni makosa, tapata madhambi, kwa sababu kusudia kufanya ibada ayamu shak ni makosa, haifai. Allahumma, kwa wakati mmoja wakubaliwa mtu kama yule kufunga siku kama hizi kabla ya Ramadhani kwa siku mbili au siku moja. Mfano mathalan wewe unadumu kufunga sunna Alhamis na Jumatatu na zile siku nyeupe tarehe 11, 12, 13, 5, 12, 13, 15 zakalaheri. Sasa ikawafik siku hizi mbili, wewe utaendelea, huna tatizo wewe uta, lakini wewe ukae tu ifika Shabani 27 ndio ajiunda sasa, ndio haikubaliwi, ni makosa. Kwa hivyo haifai kutangulia mwezi wa Ramadhani kwa kufunga siku mbili au siku moja, ukiwa wewe ni moja katika wale wasofunga zile sunna. Jafahamu. Lakini ukiwa wafunga sunna, endelea, haina tatizo, wala hakuna swali. Wala asije mtu akakutia shaka kwa mela Mtume alikataza kufunga siku kabla ya Ramadhani au siku mbili. Mwambie basi Mtume ende aliruhusu kwa watu wenye sifa hii. Kwa hivyo usiwe na shaka, endelea. Hadithi ya 657, hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal la yataqaddamanna ahadukum, asitangulie mmoja wenu Ramadhana, mwezi wa Ramadhani, bisaumi yaumin au yaumain, kwa kufunga siku moja au siku mbili, illa an yakuna, illa awe huyo mtu anaitangulia Ramadhani kwa funga siku mbili au moja, rajulun, mtu kana, aliyekuwa yasumu saumahu, alikuwa akiendelea na funga lake, falyasum dhalika alyawm, nafungi siku hiyo, naendelee, pengine leo ni 29 na ni Alhamis, wafunga wafunga, hauna tatizo. Ushafahamu vizuri? Tayib, hadithi ni sahih ukiwa na Bukhari katika kitabu Saum mlango wa 30, kitabu cha 30 mlango wa 14, babu la yataqaddamanna ramadhan bisawmi yawmin wala yawmin. Inaonekana kwamba saa imekwenda kidogo, tungemalizia hapa mlango huu wa 4 insha Allah. Kesho insha Allah tutaanzia mlango huu. Subhanak Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.